Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem, alleme'l insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, Esma-i Hüsna derslerimize, sohbetlerimize devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin El-Ali Celle Celaluhu bu ismindeyiz. Bekir Develi Bey kardeşimin kanalında da orada da bir sohbetimiz var. İki kanalı ekrana getirip o halde de dinleyebilirsiniz. Biz hafızlık yaparken Hoca Efendi hafızlığı bitirenleri, güzel okuyanları 4-5 kişiyi alır yanına. O halde 4 kişi, 5 kişi dinlerdi. Çok talebe vardı. Ama kaçırmazdı yani. Kim hata yapar, nerede galeti olursa anında müdahale ederdi. Hocası Aşık Kutlu rahmetullahi aleyh, o da öyle dinlermiş talebe çok olunca. 4-5 kişi, 3 kişi bir arada dinlermiş. Allah Teala dinlediklerimizle amel etmeyi hepimize ihsan eylesin. Kardeşlerim, El-Ali Celle Celaluhu, Rabbimizin isimlerinden bir tanesi de bu. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim kendini bu isimle de anlatıyor. El-Ali yüce, yücelerin yücesi. Hiçbir rütbe ona yaklaşamaz. En yüce de o var. Bütün takdirlerin üzerinde o var, onun takdiri var. Onun üstünde, üzerinde bir rütbe yok. El-Ali Celle Celaluhu ismi bize bunu hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ayet-el Kürsi'de Bakara suresinin 255. ayetinde وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Yerleri gökleri Allah Azze ve Celle idare eder, yönetir. Fakat bu ona ağır gelmez. Yerler, gökler, kainat. Gökler geçtiği zaman kardeşlerim buradan bütün bir kainat anlaşılır. وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Neden? O yücedir. Onun yüceliğini siz aklınızla idrak edemezsiniz. Bir yere kadar gelirsiniz, gelmiş olduğunuz yerde aklınız durur. İşte orada vahye teslim olacaksınız. Eğer akıllar durmamış olsaydı insanlar bugün bu koronayı bulmuş olurlardı. Yani bunun ne tür zararları, nasıl ortadan kaldırılır, nasıl tedavi edilir, insanlar nasıl kurtulur, işte bulurlardı. Kendi bedenlerindeki arızayı insanlar Allah buldurmadan Azze ve Celle bulmaktan aciz. O halde dünya ki kainat çapında düşündüğümüz zaman bir nokta hükmünde bile değil, o zaman nasıl olur da insan bütün kainatı bilebilir, kendini bilmekten, kendini tanımaktan aciz bir varlıktan bahsediyoruz. Yani El-Ali burada kardeşlerim, Ayet-el Kürsü'de baktığımız zaman mülkünde, saltanatında, idaresinde, tasarrufunda yüce demek. Yine Şura suresinin 4. ayetinde لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Yani yerler ve gökler onun, onun tasarrufunda. O yarattı, o yönetiyor. Ayrı bir birim yok dünyada. Kainatı yöneten, idare eden bir birim yok. Ama galaksi, o her bir galaksideki binler, milyonlarca yıldız yakıt almadan dönüşlerine devam ediyorlar. O halde lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Ya bu dünya bile ne kadar büyük, içinde şu kadar insan var. Peki dünya bu kadar büyük bize geliyor ama milyonlar, milyarlarca yıldız var. En küçük yıldız Satürn'den daha büyük, dünyadan çok daha büyük. Peki o halde bunları kim yönetiyor? İşte ve huvel aliyyul azim. O yüce olan Allah yönetiyor Azze ve Celle. O yarattı, o idare ediyor. Yani ayet-i kerimelere baktığınız zaman ayet-i kerimelerle Esma-i Hüsna'yı bir bütün olarak düşündüğünüzde, tefekkür ettiğinizde, taakkul ettiğinizde O zaman manadaki derinliği idrak edeceksiniz. Göreceksiniz, fark edeceksiniz. Yani bütün bir kainat, peki kimin tasarrufunda, kim yarattıysa o yönetiyor. Ela lehul halku vel amr. Yaratmak da, yönetmek de onun. Zalike bi ennallaha huvel hak. Yani hak olan Allah'tır. Değişmez ölçüler onundur. Ve enne ma yed'un min dunihi huvel batil. Allah'tan başka insanların ibadet ettiği neler varsa onlar batıldır, hurafedir, boştur. Ve ennallaha huvel aliyyul kebir. O Allah Azze ve Celle işte yücedir. Yani eğer o yüceliği olmasaydı koymuş olduğu ölçüler bugüne kadar gelmezdi kardeşlerim. Hak demek es-sabit ellezî lâ yetegayyar. Değişmez hakikat. Güneşe koyduğu kurallar, kanunlar değişiyor mu? Yani işte atmosfere koymuş olduğu kurallar, kanunlar değişiyor mu? Değişmiyor. Nasıl muhafaza ediyor? İnsanı, hayatı nasıl muhafaza ediyor? İşte bütün bunları El-Ali Celle Celaluhu, El-Azim Celle Celaluhu bu isimleriyle Allah Azze ve Celle yarattı, bu isimleriyle yönetiyor kardeşlerim. O halde Rabbimizin bazı isimleri var ki onlar cemalden bahseder, bazı isimleri var ki onlar da tenzih eder. Yani Allah Teala'yı kusurdan, noksandan, eksiklikten onlardan tenzih eder. El-Ali Celle Celaluhu derken onda asla noksan olmaz. Onda kusur, onda eksik olmaz. Şeytan bile bunu söylüyor. Kâle fe bi'izzetike le'ugviyennehum ecma'in. Allah Teala'nın azametine, büyüklüğüne yemin ediyor, şeytan yemin ediyor. Yani insanları inkara sevk eden iblis bunu yapıyor. Allah Teala'nın azametini biliyor. Kainata bakan Allah Teala'nın azametini itiraf etmeme durumu olabilir mi kardeşlerim? Elbette Allah var, baki heves diyecek. Bakinin uluhiyet iddiası batıl diyecek. Kardeşlerim, Rabbim Kur'an-ı Kerim'de huvel aliyyul azim gibi ifadelerle onun yüce olduğunu bize anlatıyor. Peki neden anlatıyor? Niçin bu ifadeler var? Biz neden el ali celle celaluhu diyoruz? Bir daireye gittiniz. İçeride bir müdür var. Onunla alakadar oluyorsunuz. Size bir şeyler söylüyor. Fakat onun bir üst amiri oraya geldi. Şube müdürüydü, daire başkanı geldi. Müdür ayağa kalktı. Artık emir komuta onda, o talimat veriyor. O ara genel müdür geldi. Artık emir idareyi o aldı. O ne diyorsa o oluyor. Sonra müsteşar geldi. Sonra bakan geldi. Sonra cumhurbaşkanı geldi. Orada söz kimde? Cumhurbaşkanında. Yani siz eğer cumhurbaşkanını ya da oradaki bakanı bilmiyorsanız, tanımıyorsanız, kim üst amir bilmiyorsanız aşağıdaki şube müdürüyle ya da şefle onunla alakadar olursunuz. Onun için Rabbim bakışlarımızı odalardan, idarelerden, vilayetten, şuradan buradan çekiyor. Bak diyor, buradakiler de senin gibi insan. Bunlar da ölecekler. Bunlar da ayrılacaklar dünyadan. Peki El-Ali Celle Celaluhu kim? Onları yaratan, onları yöneten, vakti gelince ruhlarını alacak Allah Azze ve Celle. O halde onu tanı. Kardeşlerim, bir emir var, bir talimat var. Eğer amiri tanımıyorsak o emrin, o talimatın büyük mü olmaz. Bu emir, evet Kur'an-ı Kerim'de emir var. Kur'an-ı Kerim'de nehi var. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin talimatları var. Eğer bir Müslümanın zihninde Allah Teala esmasıyla bilinmiyorsa, en güzel isimleriyle tanınmıyorsa, okulun taziminde mutlaka kusurlar olacak. O belki namaz kılacak ama gözleri harama kayacak. Allah'a azze ve celle isyan türkülerini dinleyecek. Erkekse eli kadının eline uzanacak. Helal haram bakmadan alacak, yiyecek. Yani devletten, milletten almanın, soymanın yollarına bakacak, yollarını araştıracak. Fakat onun her yerde kendisini gözetlediğini, onun yüce olduğunu hüküm verince hiçbir gücün Allah Teala'nın hükmünü geri çeviremeyeceğini biliyorsa, o zaman o kul Allah Teala'nın emirlerine göre bir hayat yaşar kardeşlerim. El-Ali Celle Celalu bize şunu söyler. Madem ki yüce olan odur, madem ki bütün tasarruflar ondadır, o halde siz ne söyleyin? Deyin ki hâzâ min fadli rabbi, bu Rabbimin fazlı, onun ihsanı deyin. Kazandınız dünyalar, mallar, mülkler. Şeytan size ne diyor bir soru sorulduğu zaman? Benden de, ben kazandım de. İnsan, nefis işte insana bunu söyletiyor kardeşlerim. Ben kazandım diyor. Bütün bunların sahibi, bütün bunların maliki benim diyor. İnsan bunu söylüyor. Peki bununla esasında Allah Teala'nın El-Ali oluşunu sanki inkar ediyor. Ben buranın sahibi, ben buranın patronu, ben buraların malikiyim diyor. Peki ne zamana kadar? Ölüm meleği gelene kadar. Ölüm meleği gelince onun mülkiyeti de, saltanatı da, idaresi de, her şeyi bitiyor. Ayrılmak zorunda. Hem geride bir tutanak, tutamadan bile ayrılıyor. Bir kalp krizi geliyor, bırakıyor. Ömür boyu bir ev alayım, bir yazlık yapayım, köyde bir yerim olsun. Onun için çalışıyor, emekli oluyor, evini yapıyor, tam işine girecek, yolda bir kalp krizi, vefat ediyor. Bütün bunlar bize ne gösteriyor? El-Ali Celle Celaluhu. Yüce olan odur. O halde ne diyelim kardeşlerim? Biz emanetçiyiz. Mülkün sahibi odur. Velillahi mulkus semavati vel ard. Neml suresinin 40. ayet-i kerimesinde taht Süleyman Aleyhisselam'ın olduğu yere gelince tahtı görüyor orada, ne diyor? Kâle hâzâ min fadli rabbi, bunun buraya gelmesi, bütün bu olanlar Allah Azze ve Celle'nin Rabbimin fadlındandır, onun ihsanındandır. Yoksa benden olan bir şey yoktur. Biz aciz kullarız. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara radıyallahu ankum. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Allah Teala ganidir. Biz ona muhtacız. Ne olursak olalım, evimizde huzur noktasında ona muhtacız. Devlette ona muhtacız. Sağlıkta ona muhtacız. Mektepte çocuğa, oğluna yeri geliyor, sözü geçiremiyorsun, anlatamıyorsun. Bütün oralarda kardeşlerim ona muhtacız. El-Aliyyü Celle Celaluhu bize diyor ki tevazuyu kuşan, haddini bil. Eğer yüce, yücelerin yücesi oysa bize ne düşer kardeşlerim? Tevazuyu sonuna kadar, iliklerimize kadar kuşanmak düşer. Yani cehalet bizde, eksiklik bizde, noksanlık bizde. Bizde değil mi? Hani bu kadar ilim adamı var, işte hastalığın çaresini bulamıyorlar. Demek ki biz az bir şey biliyoruz. Bilmediğimiz çok meseleler var. Bedenimizde olan mikrobu bilemiyoruz. Virüsü işte, ondan kurtulmanın yolunu bulamıyoruz kardeşlerim. Muhtacız, onsuz olamayız. Havayı soluklayamayız. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. O müstani her şeyden, bizse her konuda ona muhtacız. Yani El-Ali Celle Celaluhu müminlere, Müslümanlara haddini bil, tevazuyu kuşan diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğraşıyor. Tam 8 yıl Medine-i Münevvere'de fetih ordusunu hazırlıyor. Peki ya Mekke-i Mükerreme'ye, onu o şehirden çıkarmışlardı. Resulullah aleyhisselam oraya girerken nasıl bir halde giriyor? Başını o kadar eğiyor ki sarığının o sarkan tarafı devesine değiyor. O kadar eğiliyor. O halde Fetih suresini okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sesinden tanıyorlar. Anlıyorlar ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencileri de öyleydi. Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh diyor ki bir gece Medine-i Münevvere sokaklarında baktım ki Ömer radıyallahu anh iki omuzunun arasında su kırbası su taşıyor. Bir kadına su taşıyor. Dedim ki sen halifesin, sen müminlerin emirisin. Sen Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Yemen'in, buraların devlet başkanı. Ama şimdi İslam devletin başkentinde sırtında su kırbaları taşıyorsun. Olur mu Ömer deyince bugün yanıma heyetler geldi. Sami'un, muti'un, itaat eden adamlar. Ne söylüyorsam yapan adamlar. O an içime bir gurur, bir kibir düştü. Nefsimi yenmek için, gururu kırmak için El-Ali Celle Celalu yüce olan odur. Sen de kim oluyorsun Ömer? Nefsime bunu söyleyebilme adına o bu kırbaları sırtımda taşıyorum diyor kardeşlerim. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün çıktı gidiyor. Ben de sessiz sedasız ardından Ömer'i takip ediyorum radıyallahu anh. Emirul Mu'minin Ömer, Halifetul Muslimin Ömer'i takip ediyorum. Bir hurma bahçesine girdi. Orada diyor ki: "Letettakiyennallaha yebnel Hattab ev le yuazibenne." Haddini bil Ömer. Sen de kim oluyorsun Ömer? Bak bak bak halife olmuşsun. Emirul Mu'minin olmuşsun. Daha dün sen deve çobanlığı yapardın. Ömer kendine söylüyor, kardeşlerim hurma bahçesine gidiyor, kimse yok. Duvarın arkasından Enes bin Malik radıyallahu anh onu dinliyor. Ömer diyor, haddini bil bak, millet sana emirul müminin diyor diye, halife diyor diye, kendini la yüsel kabul etmeyesin Ömer. Ya Allah'tan korkarsın, ya takvayı İliklerine kadar kuşanırsın Ömer, ya da Allah'ın azabını bekleyesin Ömer, Allah sana azap eder. Bu hesabı veremezsin Ömer diyor. Kardeşlerim, El-Ali Celle Celalu diyoruz. Madem ki sen yüceler yücesi Allah'ım, yaratan, yöneten sensin Allah'ım, o halde bize buyrukların, talimatların karşısında secdeye varmak düşer, teslim olmak düşer, kulluğu izhar düşer. Ne demek bu ayetler tarihsel? Ne demek bu ayetlerin vakti geçti? Ne demek bu ayetler Hicaz Yarımadası'na 7. asra miladi o coğrafyaya geldi. Bu ne demek? Bunu Müslümanın aklı, Müslümanın idraki nasıl söyleyebilir kardeşim? Bir yerde tekebbür varsa orada helakı bekleyin. Orada felaketi bekleyin. Önceki milletlerde, önceki kavimlerde bu var. Onun için sürekli Allahu Ekber diyoruz. El Kebir diyoruz. El Ali diyoruz, El Azim diyoruz. Allah Teala'yı, onun yüceliğini, büyüklüğünü, azametini ifade eden bu isimlerle tesbih ediyor, tazim ediyoruz. Yine Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün sadaka develeri var. Onların bakımını yapıyor. Yanında birisi daha var. Onları ilaçlıyor. Biri gelip diyor ki ya bir işçiye söyleseniz, bir köleye söyleseniz, o gelse, o yapsa, benden daha köle olanı var mı diyor Ömer radıyallahu anh. Nefsini terbiye ediyor. Kardeşlerim, bir devlet başkanı bunları yapar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisi olursa yapar. Onlar bunları oy almak için yapmadılar. Milletin gözüne girmek için de yapmadılar. Onların siyasi rakipleri yoktu. Seçime girme diye bir dertleri de yoktu. Ama bütün adımlarını yarın mahşer günü vavudi'al kitab, kitap konacak. Hiçbir şeyi eksik bırakmayacak. Ömer radıyallahu anh Efendimizin yaptıkları, yapması gerekirken terk ettikleri nelerse önüne çıkacak onlar. O hesabı vermekten korktuğundan dolayı nefsini alıyor, hizaya çekiyor. Sen de kim oluyorsun Ömer? El-Aliyyü Celle Celalu, yüce olan Allah Azze ve Celle'dir diyor. Nefsine bunu söylüyor, bunu telkin ediyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Bedir'de büyük bir zafer kazanıyor. Bedir'de tevazu var zirve noktada. Tevazun olduğu yerde Allah Teala'ya bir tevekkül hali var. وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِوْ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Ali İmran suresinin 123. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada Müslümanlara yardım etti. وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Yani orada muhtaçtınız, orada mütevaziydiniz. Tevazuyu Allah Azze ve Celle'ye arz ettiniz. Fakat Huneyn Muharebesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine onlarla beraber. Fakat Huneyn Muharebesi'nin olduğu vakit 10.000 sahabi var. 2.000 de Mekke-i Mükerreme'den katılmış, 12.000 olmuşlar. Sayılarına güveniyorlar. Yani El-Ali Celle Celalu. Müslüman sürekli söyleyecek ki halini Allah Teala'ya havale edecek. O da koruyacak, o da muhafaza edecek, o da vekil olacak mümin kullarına. Fakat orada وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yani orada Müslümanlar, sahabe ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Döndüler, ayrıldılar. Resulullah Aleyhisselam'ı bıraktılar. Çokluklarına güvendiler. Ayrılanlar Mekke'yi mükerremeye kadar ulaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında 10 küsür kişi kaldı kardeşlerim. Neden? Kendilerine güvendiler. O halde El-Ali Celle Celaluhu bize diyor ki haddini bil, tevazuyu sakın ha ihmal etme. Kardeşlerim, bir çoban kardeşim koyunları var dağda. Onları bekliyor, sütünü alıyor, evine götürüyor, çocuklarına ikram ediyor, geçimini onlarla beraber temin ediyor. Bu kardeşimde kibir olur mu? Çok olmaz. Neden olmaz? Kime kibir yapsın ki? Orada kendi dünyasında yaşıyor. Peki kim de olur? Bir başarıya imza atan da olur. Makam sahibinde olur, servet sahibinde olur. Bir adam servet sahibi olunca etrafında, yani milyarları olsa, bir adamın 10 milyarlık bir cirosu olsa, yani her sınıftan, her meslekten adamı çağırsa, hepsi onun yanında, yüksek maaş verse onlara, ellerini bağlarlar, onun idaresinde çalışırlar. Peki o adam servetini kaybetmiş olsa, hiçbir şeyi kalmasa, yanında binlerce böyle adam olsa dururlar mı? Durmazlar, hepsi gider. O halde insan yüce değildir. Allah Teala insana dünyalık bir takım şeyler verir. Onlarla imtihan eder. Acaba mütekebbir olacak mı? Yoksa haddini bilecek, tevazuya sarılacak mı? Eğer tevazuya sarılırsak Allah Teala bizi teyit edecek. Rabbim bizi yardımsız bırakmayacak kardeşlerim. Yani bir yere geldiğimiz zaman işte bu benim hakkımdı. Ben falan okulu bitirmiştim. Ben filanlı oğluyum. Ben şöyle çalışmıştım. Bu servetleri böyle biriktirdim dersen bir anda onları elinden alıverir. O halde çok iyi bir yemek yaptın. Allah Teala'nın ikramı de hanım kardeşim. Onun lütfu de. Yani övülecek cümleleri belki etrafında söylesinler sana. Ama sakın ha onlardan dolayı tekebbüre bürünmeyesin, tevazuyu ihmal etmeyesin. El-Ali Celle Celaluhu bizi sonuna kadar tevazuya davet ediyor. Tevazuyu kuşanın, secdeye kapanın, El-Ali Celle Celaluhu diyerek Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü hem ona hem bütün aleme ilan edin. Sakın ha Allah Teala'nın büyüklüğü zahirken, ortadayken insanlara kibirle, gururla davranmayın. Mütekebbir olmayın. Kardeşlerim, Rabbimizin diğer bir ismi El-Kebir Celle Celaluhu. El-Kebir. Yani büyüklükte zirve onda. Ondan daha ötesi yok. Daha ötesi yok. Yani varlıklar, insanlar, cinler Allah Teala'nın büyüklüğünü, El-Kebir oluşunu idrak etmede yetersiz kalırlar. Yani büyük kelimesini mutlak olarak kullanacaksak o sadece Allah Azze ve Celle için, onun için kullanılır. Azamet ve kibriya sahibi, yücelik ondadır. El-Kebir bize onu anlatır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu ismi farklı yerlerde kullanıyor kardeşlerim. Bir tanesi Ra'd suresinin 9. ayet-i kerimesi. Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal. Alimul gaybi ve şehade. Yani insanlardan gizli kalan neler varsa gayip olarak Allah Teala onları da biliyor, görüneni de biliyor. Aynı zamanda o El-Kebiru. El-Kebir demek her şey onun altında. Her şey onun idaresinde. El-Mutaal kardeşim, her şeye hakim odur. El-Kebirul Mutaal. Her şeyin sahibi, her şeyin maliki odur. Yine Has suresinin 62. ayeti. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَب۪يرِ. Önceki isim El-Ali idi. Bu ise El-Kebir. Büyüklükte sınırlı yok. Yani büyük kelimesi mutlak olarak kullanılınca o Rabbimiz için olur. Ancak onun için bunu kullanabiliriz. Kardeşlerim, bir kul El-Kebir Celle Celaluhu diyorsa, Allahu Ekber diyorsa, onun nefsi galeyana gelemez. Onun nefsi tekebbür libasına bürünemez. Tekebbür libasına bürünüp kendini yarı ilah konumuna koyamaz. Bakın şimdi dünyadaki adamlara bakın. Allah Teala'nın hükümlerini reddedenlere bakın. Eğer bunlar yaşarken El-Kebir Celle Celaluhu demiş olsaydı heykellerini meydanlarda diktirmeyecekler. Kendilerine böyle mücamele, müdahale cümleleriyle birileri gelip aman efendim siz kurtarıcı adamsınız, size bir heykel dikelim. Firavun'un adamları geldiler ona, heykel dikelim, putunu yapalım dedikleri zaman kaybolun buradan diyecek. Siz kimsiniz ya? Beni dünyaya getiren kim? Dünyaya gelişimde benim bir tasarrufum var mı? Yok. Annemi babamı belirlemede bir tasarrufum var mı? Yok. Peki bu gözü kulağı bana verdi, beni erkek olarak dünyaya getirdi. Burada bir tasarrufum, ihtiyar hakkım var mı? Yok. O halde ne zaman canımı alacak? Bunu biliyor muyum? Onu da bilmiyorum. Toprağa girdim mi çürüyeceğim. Bunlara siz müdahale edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. O halde niçin beni aldatıyorsunuz? Neden beni yaratan Rabbime bu faniyi isyana çağırıyorsunuz diyecekti. Ama demediler. Neden demediler? Çünkü imanları yok öyle adamların. İman olmayınca, bu isimleri bilmeyince, bunları virt haline getirmeyince o halde isyanla yaşadılar. Yerin altına hesap vermeye öyle gittiler, girdiler kardeşlerim. El-Kebir Celle Celaluhu adını söyleyecek. Rabbimizi bu isimle tesbih, tazim edecek. Ruhumuzu bu isim terbiye edecek kardeşlerim. Bununla alakalı sahabe-i kiramdan Nu'man bin Mukarrin radıyallahu anh, onun hayatı, yaşamış olduğu olay, hadise, onu bu isim bağlamında düşünelim. Nasıl bu isim tecelli ediyor? Müslümanı nasıl terbiye edip yüceltiyor? Kafiri El-Kebir Celle Celalü diyemediğinden dolayı tekebbüre bürünenin sonu, akıbeti nasıl oluyor? Bir bakalım kardeşlerim. En-Nu'man bin Mukarrin radıyallahu anh, Medine-i Münevvere'nin dışında orada Müzeyne kabilesinin liderlerinden birisi, hicretin 5. yılında Müslüman oluyor. Bir gün oturmuş, kabilesinin ileri gelenleri var akşama doğru. Onlarla muhabbet ederken diyor ki onlara, ya kavmi ma alimna an Muhammedin illa hayran. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece hayır biliyoruz, bereket biliyoruz. Biz ondan, onun davetinde merhameti, ihsanı, güzelliği duyduk. O halde insanlar onunla savaştılar, karşısında duramadılar, mağlup oldular. Şimdi fevz fevz ona gidiyorlar, imanlarını izhar ediyorlar. Biz neden gitmiyoruz? Niçin biz de geldik ya Resulallah demiyoruz? Kavmin ileri gelenlerine bunu söylüyor. Onlar da dinliyorlar. Sonunda diyor ki, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَكُونَ مَعِي فَلْيَتَجَهَّزْ. Sabah gidiyorum, gelenler, benimle gelmek isteyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Medine'ye varmak isteyenler, biz de geldik ya Resulallah. Çölleri aştık, huzuruna vardık. Burada اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ demeye geldik. Diyor, sabah oluyor, bakıyor ki 400 tane süvari, 10 tane kardeşi onlarla Medine'ye gidecekler. Kardeşlerim, Medine-i Münevvere'ye kim geliyorsa bugün olduğu gibi lokantalar yok, oteller de yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelenlerin dinine, rengine, ırkına bakmadan ashab-ı kirama dönüyor, önce evine bakıyor. Evinde ne varsa onları alıyor, onları ikram ediyor. Eğer evde bir şey yoksa o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba diyor ki "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim dayfahû." Allah'a ve ahirete iman edenler komşuya ikram etsinler. Büyük adamlar hep böyle yapardı. Mehmet Zahid Kotka Hazretleri, onun hizmetinde olan burada Ahmet İleri ağabeyimiz var. 16 yıl hizmetinde durdu. Gelince misafirler evine gönderilmiş yemek önceleri, evinden yemek alırlarmış. Sami Efendi böyle yapar. Tabii ben onları göremedim ama Mahmud Efendi Hazretleri'nin böyle yaptığını, sağlığı yerindeyken evinden yemek aldırıp odasında misafirlerine her gün orada yemek ikram ettiğini biliyorum. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Annelerimize gönderirdi. Annelerimize. Evde bir şey var mı? Çoğu defa bir şey olmazdı. Kendi giderdi, sorardı. Yemek ne var diye. Ayşe annemiz ya da diğer annelerimizden birisi. Yemek yoksa o zaman inni idelle saimun der. Oruca sallallahu aleyhi ve sellem. Öğleden önce ise oruca niyet ederdi. Büyük adamlar, işte Bediüzzamanlar, Süleyman Efendiler, Ali Haydar Efendiler, Sami Efendiler, Zahid Efendiler ve diğer ehl-i sünnet olan meşayih-i kiram, onlar da o yolu, Abdülhakim Arvasiler, daha niceleri bu sünnet-i seniyeyi korudular, muhafaza ettiler kardeşlerim. Geliyor şimdi Nu'man bin Mukarrin, Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselam onları ikram edecek. Fakat kıtlık var, açlık var. Bu kadar kişi yiyecek. Başka yerden gelenler de var. O da dolaşıyor kabilesini. Hediye olarak koyunlar buluyor. O koyunları alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelirken onları da getiriyor. Onları hediye olarak aleyhissalatu vesselama takdim ediyor. İmanını, İslam'ını bildirince Medine'de büyük bir sevinç hali oluyor. Büyük bir surur hali oluyor kardeşlerim. Neden? Çünkü böyle büyük bir kabile, o kabileden tam 400 süvari geliyor. 400 süvari bir anda, bir de Numan bin Mukarri'nin kardeşleri, 10 kardeşi, hepsi savaşçı, bedevi aslında bunlar, geliyorlar, imanlarını ilan ediyorlar. Medine-i Münevvere'de bir surur hali, bir sevinç hali oluyor kardeşlerim. Bunların bu gelişi üzerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu hediyeleri takdim edişi üzerine Tevbe suresinin 99. ayeti nazil oluyor. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. Yani bunlar öyle bedevilerden öleleri var ki Allah'a ve ahirete iman ediyorlar. Bedevi kalem, defter, kağıt bir şey bilmiyor. Bunlar وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ. Yani o vermiş oldukları sadakaları, hediyeleri Allah Teala'ya ulaşmaya vesile ittihaz ediyorlar. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. Salavat burada dua. Efendimiz Aleyhisselam'ın duasını kazanmaya o getirmiş oldukları hediyeler vesile olur mu? Efendimiz Aleyhisselam bunlarla başka fakirlerin, muhtaçların karınlarını doyurur, bize de dua eder diye bunu düşünmüşler. Ela inneha kurbetul lehum seyudkhiluhumullahu fi rahmeti. Allah Azze ve Celle onları rahmetine alacak. Fi rahmeti burada kardeşlerim fi cenneti demek. Allah Teala onları cennetine alacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iman halkasına bu 400 süvariyle, 10 kardeşiyle Numan bin Mukarr'ın dahil olur. Ondan sonra Allah Resulü nereye gidiyorsa Numan bin Mukarr'ın radıyallahu anh Efendimizin bir muhafızı gibi hemen yanı başında. Nerede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Orada. Fethi Mekke'de var, Huneyn'de var, her yerde var, Tebük'te var. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahireti irtihal ediyor. İrtidad hadisesi var, dönenler var, ayrılanlar var. En önde İslam sancağını muhafaza edenlerden birisi Numan bin Mukarr'ın radıyallahu anh. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh ahireti irtihal eder. Sonra Hazreti Ömer, Seyyiduna Umar radıyallahu anh, o gelir, o halife olur. İran'dan, Sasani İmparatorluğundan İslam topraklarına sürekli saldırılar var. Sürekli tecavüzler var. Orada Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh kumandan zaferler kazanılır. Ama bir türlü saldırılar, tecavüzler, ihanetler bitmez. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Kadisiye muharebesinden önce bir heyet gönderir. Kime gönderir kardeşlerim? Yezdücer'de gönderir. İran Kisra'sı Yezdücer'de gönderir. Heyetin başında da Numan bin Mukarr'ın var radıyallahu anh. İçeriye girerler Medain şehrinde, alırlar içeriye. Sahabe-i kiram der ki içimizde en iyi hatip bu Numan bin Mukarr'ın, o konuşsun. Konuşur. İslam'dan önce biz cahiliyedeydik. Bilmezdik. Kitap bilmez, iman bilmez, namaz bilmez, kulluk bilmez. Bedevi adamlardık. Bugün orada vurgun, başka bir gün başka bir otağı basardık, obayı basardık, kabileyi basardık. Böyle bir hayatımız vardı. Vahşi hayvanlar gibi yaşardık. Sonra Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. O bizi hakikate, o bizi İslam'a taşıdı. İslam bizi hep güzeli gösterdi. İslam çirkinlerden bizi uzaklaştırdı. Şimdi ey Kisra, sen de o imana, o İslam'a davet ediyorum. Eğer davetimizi kabul ederseniz buralarda yaşayın. yine idare edin buraları. Derdimiz buralarda saltana sürmek değil, buralara Allah'ın adını taşımak. Madem ki mülk onun, yer onun, gökler onun, o halde onun mülkünde onun dediği olacak. Söz onun, hüküm de onun. Yezdürcel kızar, gazaplanır, çıkarım bunları der. Yani yakında geliyorum, Rüstem'i gönderiyorum der. Efsane kumandan Rüstem'i gönderiyorum. Kadisiye'de büyük bir hesaplaşma olacak. Oradaki hendekler Müslümanların cesetleriyle dolacak diyor. Kardeşlerim, Kadisiye'de büyük bir muharebe olur. Hendekler cesetle dolar ama Müslümanların cesediyle değil, İran İmparatoru Yezdürcerd'in, Kisra'nın adamları, askerleri onların cesetleriyle dolar. Fakat bu adam durmaz. Yine İslam topraklarına saldırmaya devam eder. Hazreti Ömer Efendimiz bir ordu hazırlansın der. Ordunun başına da Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Numan bin Mukarrin tayin edilsin. Numan bin Mukarrin tayin edilir. Nihavent'te büyük bir savaş olur. Hazreti Ömer Efendimiz orduyu kırdırma der. Orduyu dikkatle götür. Bir askerin bile kırılmasına, şehit olmasına gönlüm rıza göstermez der. فَاِنَّا رَجُلًا وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ مِئَةِ اَلْفِ دِنَارٍ Bir İslam askeri benim nazarımda 100.000 dinardan daha kıymetlidir. Askeri, Müslümanları koru muhafaza. Biz can almaya gelmedik bu dünyaya. Biz yüreklere Allah ve Resul davasını taşıyacağız. Kardeşlerim, bir tarafta benden başka ilah yok diyen Kisra var, Yezdürcerd var. Öte tarafta El-Kebir Celle Celaluhu deyip Ya Rabbi biz senin hakir, zelil kullarınız. Biz böyle bayağı adamlarız diyen, tevazuyu kuşanan kullar var. Hazreti Ömer Efendimiz dünyanın şu kadarını idare ediyor. Ama Enes bin Malik diyor ki radıyallahu anh, Ömer'in cübbesinin arkasında yamaları sayardım. Bir defasında şu iki omuzu arasında 3 tane cübbesinde büyük yama vardı. 3 tane büyük yama. Onlarsa altın tahtlarda oturuyorlar. Tavanlar altın. Böyle bir zeminde oturuyorlar. Dünyayı eziyorlardı. Mazlumları eziyorlar. Gurur, kibirden konuşamıyorlardı. Böyle bir haldeydiler. Öte tarafta ise El-Kebir Celle Celaluhu diyen. Büyüklük sende ya Rabbi. Azamet sende ya Rabbi. Biz onu sadece lisanımızla değil, lisanımızın aciz kaldığı yerde başımızı secdeye koyarak ilan ve itiraf ediyoruz ya Rabbi. Evet bu dil senin büyüklüğünü ilan eder ama bu yürek azametini tekzip etmez. Bilakis lisanımı tasdik eder ya Rabbi. Organlarım lisanımı tasdik eder ya Rabbi. Biz bütün hücrelerimizde Allahu Ekber diyoruz. Kardeşlerim, Numan bin Mukarrin orduyu bir karargahta yerleştirir. Yollara o günün mayınları hükmünde olan atların altına geçecek böyle çivi gibi demir parçaları koymuşlar. Tuzağı görünce ordu sanki geri çekiliyor. Böyle bir hamle yapıyor. Çok ateş yakıyor Numan bin Mukarrin radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselam'ın askeri hamlelerini biliyorlar onlar. Efendimizin stratejilerini biliyorlardı. İnşallah vakti gelince onlardan bahsedeceğiz. Geri çekilme taktiği aslında çekilmiyor, öyle gösteriyor. İran Kisrası'nın adamları yoldaki o günün mayını hükmünde olan demir çivileri topluyorlar. Sonra ordu hücum ediyor. Diyor ki Numan bin Mukarrin, 3 defa tekbir getireceğim. Allahu Ekber. Yüce olan sensin ya Rabbi. El-Kebir diyeceğiz. Birincisinde ayağa kalkacaksınız. İkincide silahlarınızı kuşanacaksınız. Üçüncü El-Kebir dediğimde, Allahu Ekber deyince hücum edeceksiniz. Kardeşlerim, büyük bir hücum başlar. Ordunun içerisinde Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer de var. Huzeyfe bin Yaman var. Büyük sahabiler var. Numan bin Mukarrim radıyallahu anh en önde şehit ol. En önde mücadele ediyor. Askerlerine diyor ki, eğer ben düşersem sakın ha bana bakmayın. Madem ki bu adam Rabbimize, onun kitabına hakaret ediyor, İslam'ın buralarda yaşanmasına müsaade etmiyor, siz o engeli kaldırmaya kilitleneceksiniz. Ben şehit düşsem de asla geri düşmeyin. Vuruluyor, atı sendeliyor. Yere düşerken kardeşlerinden biri geliyor, sancağı elinden alıyor, üzerine bir örtü örtüyor, devam ediyorlar. Büyük bir zafer kazanılıyor. Nihavend'de soruyorlar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi, kumandanımız Numan bin Mukarrin nerede diyor. Kardeşi geliyor, bir örtüyü kaldırıyor, şehit olmuş. İşte Numan bin Mukarrin, Allah'a meydan okuyan, kibir libasını kuşanan bir kafiri, bir kafir devleti ortadan kaldırmak, ona ölümcül darbeler vurabilmek için meydan yerinde. Bedeviydi, çölde yaşıyordu. Hakikate önce hasımdı, sonra dost oldu. Bütün varlığıyla teslim oldu. Allah Teala onu oradan aldı, sonra zirvelerin zirve noktasına çıkardı. Sahabi oldu, Efendimiz Aleyhisselam'ı gördü. Şehit olarak ayrılıverdi dünyadan Numan bin Mukarrin. Hazreti Ömer Efendimiz'e şehadet haberi ulaştığında minberdeydi. Ağlamaya başladı. Ömer ağlıyor. Anladılar ki Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i üzen bir hadise var. Numan bin Mukarrin Nihavend'de Müslümanlara Allah Teala'nın inayetiyle büyük bir zafer ikram etti. İkramına Rabbim onu vesile kıldı. Ama Allah da ona ikramda bulundu. Onu şehit olarak huzuruna aldı. Kardeşi üzülmeyin dedi. O bunu istiyordu. Gözün aydınlığı oldu. Fethul futu. Nihavende fetihlerin fethi denir kardeşlerim. İşte burada bir mütekebbir adam var. O mütekebbir olan Yezdücerd'in İran Kisrası'nın sonu nasıl oluyor? Hezimet oluyor. Öte tarafta tevazuyu kuşanan bir Ömer. Ömer radıyallahu anh Efendimizin kumandanı, mütekebbir bir adam ve imparatorunu mukavvadan bir suret gibi parçalıyor. Tekbir sesleriyle parçalıyor. El-Kebir Celle Celalu diyerek parçalıyor kardeşlerim. Bize Numan bin Mukarrin radıyallahu anh bunun hali, bunun hayatı diyor ki, eğer tevazuyu kuşanır El-Kebir Celle Celalu derseniz Allah Teala önünüzdeki engelleri kaldırır, huzur ve saadet içerisinde kabristlerden uzak bir hayat yaşarsınız. İnsanlar da sizden nefret etmez. Kibirli birisini seven biliyor musunuz kardeşlerim? Sevmez. Herkes nefret eder. O halde sen biraz büyüksün ama senden büyüğü var. Sen biraz zenginsin ama senden daha zengini var. O zengin ondan daha zengini var. Madem ki biz bir şeylere sahibiz, bizden daha büyüğü varsa yukarıda büyük, aşağıda küçük, bunlarla uğraşma. De ki El-Kebir, mutlak büyüklük sende ya Rabbi. İnsanların servetleri, makamlarıyla alakadar olma. Allah Azze ve Celle'yi tesbih edelim, onu tazim edelim. Namazımızı o aşk, o ikrarla kılalım ki huzurumuz, huzurda Rabbimizin huzurunda huzura erelim kardeşlerim. Rabbimizin diğer bir adı El-Hafiz Celle Celaluhu. O El-Hafiz koruyor, muhafaza ediyor. Ne nerede olması gerekiyorsa onu orada himaye ediyor. Her şeyi layık olduğu yerde koruyor Allah Azze ve Celle. Ya da yaratmış olduklarını değişmekten koruyor, değişimden koruyor. Onları yok olmaktan koruyor. Allah Teala Hazreti Adem'i erkek olarak, Hazreti Havva'yı kadın olarak yarattı. Hani evrim falan diyorlar ya, ya eğer maymun insan oluyorsa erkek kadın, kadın erkek olurdu ya da başka bir şey olurdu. Demek ki olmuyor. Onları ayrıntısıyla anlattığım olamayacağını kardeşlerim. Yani insanı kadın ve erkek olarak yarattı. Erkeği erkek, kadını kadın olarak korudu. Hem öyle korudu ki biri %51 ise diğeri %49. Savaşlar, harpler oldu. Milyonlarca erkek öldü. Nüfus azken bunlar oldu. Ama yine Rabbim anneler doğum yaparken kız erkek dengesini korudu. Kim ayarlıyor bunları? El-Hafiz Celle Celaluhu. O ayarlıyor işte kardeşlerim. Erkeği erkek, kadını kadın olarak koruyor. Buğday tohumunu buğday olarak koruyor. Yani bir tohum bir yerde 1000 yıl kalsa, yerin altında bir yerde, onu oradan çıkarsalar, ekseler yine buğdaydır. Yine buğday ekersiniz, oradan buğday alırsınız. Böyle koruma imkanı, öyle korunaklı, soğuk bir yer olmuş olsa, alsanız oradan buğdayı, ekseniz yine ondan buğday alırsınız. Peki bütün bunlar neyle olur? El-Hafiz Celle Celaluhu. Rabbim yaratmış olduğu şeyleri murakabe ediyor. Onları kendi konumunda koruyor kardeşlerim. Gözlerimizi, burun kemiği, yanak kemiği içinde burada koruyor işte. Öyle ayarlıyor, içeriye koyuyor. Bu kemikler olmasaydı gözümüzü koruyamazdık. Muhafaza edemezdik. Yukarıda kaşlarımız var, terin akmasına engel oluyor. Kirpikler var, tozun içeriye girmesine engel oluyor. Bütün bunları neyle yapıyor? El-Hafiz Celle Celaluhu. Beynimizi kemiğin içine, kafatasımızın içine aldı. Kalbimiz mühim. Onu sadrın içine aldı. Orada koyuyor, orada koruyor. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunhu min emrillah. İnsanın önünde, arkasında melekler var. Allah'ın emriyle koruyorlar. Peki onları kim tayin ediyor? El-Hafiz Celle Celaluhu. Hafiz olan o, koruyan o kardeşim. Mahlukatı, bütün mevcudatı özellikleriyle koruyor. Ne tür hususiyeti, ne tür özelliği varsa bir mahlukun, onu o hususiyetleriyle koruyor. Suyu öyle koruyor. Suda bir evrim olsaydı ne yapardık? Hani evrim diyorlar ya, suda evrim olsaydı ne yapardık kardeşlerim? Nasıl hayatta kalırdık? Gıdalarda evrim olsaydı, zamanla bunlar zehire dönüşseydi, insan nesli olur muydu? Hayat devam eder miydi? Olmaz. Bütün bunları sen hayatta kal diye koruyan El-Hafiz Celle Celaluhu. Kevni ayetleri koruyor. Güneşi koruyor, ayı koruyor. Eğer güneşi yarattığı gibi yönetmeseydi, korumasaydı, güneş değişseydi, zamanla enerjisini kaybetseydi, soğusaydı, o zaman dünyada hayat olmaz. Her yer donardı. Oraya bir soba gibi enerji kaynağı koydu. Oradan hem aydınlatıyor hem ısıtıyor dünyamızı. Peki güneşi o haliyle senin için koruyan kim? El-Hafiz Celle Celaluhu. yediklerini, içtiklerini, havayı, suyu, insanı, neslini, bütün bunları El-Hafiz koruyor. Kur'an-ı Hakimi El-Hafiz koruyor. Sana da bana da diyor ki, ey kulum, ben seni koruyorum, geleceğini koruyorum, muhtaç olduğun şeyleri koruyorum. Sana da diyorum ki, şeriatımı korur musun? Gücün, takatin nispetinde emirlerimi, hükümlerimi korur musun? Adamlar göreceksin. Ekranlara çıkacaklar. Bir kısmı Kur'an-ı Kerim tarihsel diyecek. Devri bitti diyecek. Hüküm ayetlerinin devri bitti diyecek. Başka bir grup çıkacak. Onlar müçtehit imamlara saldıracaklar. Mezhepleri reddedecek. Başka bir grup sahabeye saldıracak. Başkaları, onlar Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini reddedecekler. Müslümanlar, müminler, El-Hafiz Celle Celaluhu bize diyor ki, sen birileri şeriata, tesettüre, mukaddesata saldırırken Allah seni koruyor. Sen de gücün, kuvvetin, takatin nispetinde sağına soluna bakmadan meydan yerine çıkıp Ya Rab, son nefesime kadar şeriatını koruyacağına and içiyorum, yemin ediyorum der misin Müslüman? Zamanı koruyacak, vakti koruyacak, kubur farelerine meydan yerini bırakmayacaksın. Allah düşmanlarını, kubur farelerini eş bir hayatı yaşamaya layık varlıklar olarak göreceksin. Ulaike kel en'ami belhum adal. Kur'an-ı Hakim'in bu zaviyesinden bakacaksın. Ama onların ideologlarına böyle bakacaksın. Aşağıya değil, aldananlara değil, onlara şefkatle, hikmetle, davet diliyle yaklaşacak. Çünkü onlar aldanmışlar. Yukarıda aldatanlar var. Onlarla, işte onlarla hesaplaşacaksın. Kardeşlerim, Sebe suresinin 21. ayetinde Rabbim buyuruyor ki, وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ. Allah Teala her şeyi korur. Her şeyi özelliğiyle korur. Korumuyor mu kardeşler? Yani biz bir şey aldığımızda, dondurma al gel, buzdolap yoksa koy bozulur. Çikolata yapıyorsun, üzerine yazıyor, son kullanma tarihi budur diye. Sonra işte çürüyor veya bozuluyor. Ama güneşin üzerinde bir son kullanma tarihi yok. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Allah Teala'nın takdir ettiği o vakte kadar devam edecek. Kardeşlerim, yine Rabbim Kur'an-ı Kerim'de hafiz oluşunu bize anlatırken Hud suresinde 부르yor ki Fein tawallav fakat ablagtukum. Hazreti Hud Aleyhisselam diyor. Yani fein tawallav, eğer onlar yüz çevirirlerse, fakat ablagtukum ma ursiltu bihi ileykum. Allah'ın bana verdiğinizi ulaştırdım, tebliğ ettim. Ve yestahlifu rabbi kavmen gayrukum. Eğer inkar ediyor, reddediyorsanız, o zaman Rabbim size halef olacak, başkalarını getirir, size helak eder, onlar gelirler. Ve la tadurrunehu şey'a. Allah'a, onun davasına bir zarar veremezsiniz. İnne rabbi ala kulli şey'in hafiz. Ben Rabbim neyi nasıl takdir ettiyse o takdir çerçevesinde korumaya kadirdir. İnne rabbi ala kulli şeyin hafiz. Yani muhafızdır, el hafizdir, korur kardeşlerim. Hud suresinin 57. ayetinde Rabbim öyle buyuruyor. Peki biz de, bize düşen de, madem o koruyor, o halde biz de lisanımızı koruyalım, haramdan koruyalım. kalbimizi koruyalım, tuğyandan koruyalım, fesattan koruyalım. Etrafımızdaki insanlar aleyhinde bu kalp bir fitne merkezine dönüşmesin. O koruyor bizi, biz de şeriatını koruyoruz. Nasıl? Yaşayarak koruyoruz. Elimiz harama uzanmıyor. Dilimizde gıybet yok. Gözümüz harama bakmıyor. Kulağımız haramları, haram türküleri, şarkıları dinlemiyor. Neden? El-Hafiz bize diyor ki, ben koruyorum, sen de sana olan, emanet olan o organlarını haramdan koru. Kardeşlerim, El-Mukit Celle Celaluhu, Allah Azze ve Celle rızık veren, rızığı yaratan, sonra uygun şekiller, vasıtalar, yöntemlerle o rızkı kullarına ulaştırandı. Yaratıyor, sonra bize o rızkı ulaştırıyor işte. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا. Yani bütün varlıklar, alemde neler varsa onların rızkını onlara ulaştırıyor. Nisa suresinin 85. ayeti. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا. Hayvanın rızkını veriyor, benim rızkımı veriyor, cinlerin rızkını veriyor, senin rızkını veriyor. Tabii ki esbaba tevessül ediyoruz kardeşlerim. Esbaba tevessül ettikten sonra madde planında, mana planında rızıkları yaratan odur. İlim de bir rızıktır. Ekmek, buğday, arpa nasıl bir rızıksa ilim de bir rızık. Eğer sebep planında yapmamız gerekenleri yapıyorsak, o zaman Rabbim bize ilim verecek, rızık olarak verecek. Yani Ebu Suud gibi, Kemal Paşazade gibi bir alim olacaksın. İhsan edecek. Ama o noktada senin de adım atman gerekiyor. Adımlar atacaksın. Sen de kesb olacak. Allah Teala halk edecek. Sen ekeceksin. Allah Teala yağmuru gönderecek. Onu halk edecek. Onu bitirecek kardeşlerim. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Yani alemde ne varsa her şeyin hazinesi onun katında. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Her şeyi ölçüyle indiriyor. Eğer ölçüyle indirmese, tohumun rızkı ne? Tohuma neyi ulaştıracak? Yağmuru ulaştıracak. Yağmur ulaştırmasa ektiğiniz tohumdan bir şey alamazsınız. Peki yağmuru ona nasıl ulaştırıyor? Ölçüyle ulaştırıyor. Eğer bulutlar böyle bir anda yeryüzüne yağmur olarak böyle oluk oluk yağsaydı, o zaman her taraf sel olur, hiçbir şey bitmezdi. Onu bir ölçüye bağlıyor. Nasıl böyle yağmurlama, sulamalar var. Yağmurlama niçin? Ekine zarar vermesin diye böyle o suyu parçalıyor, yağmur gibi etrafa gönderiyor. O halde bitkiyi suluyor. Kardeşlerim, bu nasıl bir mühendislik ki Rabbim semadan, o bulutlardan yağmuru tane tane indiriyor, o tohuma hayat veriyor. Tohum yarılıyor, toprağa yarıyor, sonra dev bir ağaç oluyor ya da bitki oluyor. Ey insan diyor, etrafına bak, çevreye bak. Her yerde benim kudretimi, benim azametimi görürsün. El-Muki Celle Celalu o rızkı veriyor işte. Sen bu noktada ne yapacaksın? Çalışacaksın. Helalinden kazanacaksın. Haram da rızıktır kardeşlerim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yeryüzünde develenen, yaşayan bütün varlıkların rızkı Allah Teala tarafındandır. Kafire de verdiği o da rızıktır. ama haram yoldan kazanıyor. Sana diyor ki helalin yolu belli, buradan kazanacaksın. Elektrik eve kabloyla geliyor. Onunla aydınlanıyorsun, onunla ısınıyorsun, onunla aletleri evde kullanıyorsun. Peki kablo olmasa, açıkta gelse, elinle tutmuş olsan, ısındığın, aydınlandığın, sair işlerde kullandığın o elektrik senin ölüm sebebin olur. Kardeşlerim, rızık da böyle işte. Haram yoldan gelirse o da gene geliyor ama haram yoldan geliyor. Dünyamızı zehir, ahiretimizi cehennem eder. Cenab-ı Hak herkese şehvet verdi. İnsan şehvetle çalışıyor işte. Şehvet olmasaydı çalışmazdı. Şehvet var, adam evleniyor, ailesi oluyor, çocukları oluyor, iffetini, geleceğini orada muhafaza ediyor. Peki eğer Allah Teala'nın tayin ettiği şekilde o şehveti helal daireye almamış olsa zinakar olur, fuhşa dalar, oraya buraya gider, dünyası da cehennem, ahireti de cehennem olur. Rızık ondan geliyor. Ama bir haram yollardan kazanılır, bir de helal yollardan kazanılır. Biz El-Mukid Celle Celaluhu diyecek, hep helal yollarda kalacak, azına çoğuna bakmayacak, bulduğumuzdan dolayı Rabbimize hamd edeceğiz. Kardeşlerim, Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh, tabii büyük bir alim, zaman zaman dünyevi ihtiyaçları olurmuş. Bir gün birisi kendisine bir kese altın getirmiş. Çocukları da baba ihtiyacım var alsan demişler. Almış altını, sonra onun hesabını düşünmüş. Adam giderken çağırmış adamı yanına. Gel demiş, al bu altını, al götür demiş. Çocukları, evlatları, baba neden veriyorsun? Bizim ona muhtacız, bizim ona ihtiyacımız var. Niçin böyle yapıyorsun deyince demiş ki, اَتُرِيدُ اَنْ تَأْكُلَ وَأَبُوكَ يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبُوكَ يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sen alıyorsun, sen onu alacaksın, yani onu alıp yemek istiyorsun. وَأَبُوكَ يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Babansa kıyamet günü ondan sorguya çekilecek. Bu adam bunu bana hediye ediyor. Nereden aldı, nasıl kazandı? Biliyor musun evladım? Bilmiyorsun. O halde niçin baban senin karnın daha iyi doysun diye hesaba çekilsin evladım? Baban senin rızkını kazanmakla sorumlu belli yaşa kadar. Ama helal yoldan kazanacak. Ekmeği kazanabildiyse o kadar kazanıyor işte. O kadardan sorumludur. Kardeşlerim, El-Mukîm Celle Celaluhu diyoruz. Yemek yerken, su içerken hep onu düşünüyoruz. O yemek çok lezzetliydi, yediniz. Peki hazırlayana teşekkür ettiniz. Ya onu toprakta yaratana, çıkarana, hayvan ot yiyor, sonra koyun da ne güzel bir et oluyor o. İnek ot yiyor, onda ete dönüşüyor, büyüyor. Gıdasını nereden alıyor? Ottan alıyor. Otu Allah Teala onun bedeninde ete dönüştürüyor. Otu Allah Azze ve Celle o hayvanın bedeninde süte dönüştürüyor. Böyle kümese bıraktığın şeyler, onları Allah Teala tavuğun karnında yumurtaya çeviriyor. Peki sofraya yemek geldi, hazırladı eşin, teşekkür ediyorsun, dua ediyorsun. Peki ya onları topraktan bitki olarak çıkaran, hayvana ikram eden, hayvanın içinde, bedeninde süte, ete, yumurtaya dönüştüren El-Mun'im, El-Mukid Celle Celaluhu, o rızkı veren Allah Azze ve Celle'ye teşekkür ediyor muyuz? Le-in şekertum le-ezidennekum. Şükredersek Rabbim artıracak huzurumuzu, saadetimizi, bereketimizi artıracak kardeşlerim. Allah Teala bu isimleri telaffuz edip virt haline getirip her gün tekrar edip hayatımıza manasını, hikmetini taşımaya bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim, bunları derslerden sonra tekrar edin. Not alan kardeşlerim var, gönderen kardeşlerim var. Onlar yorumlarda bunları paylaşsınlar, böyle başlıklar halinde. Mutlaka bu isimleri, başta kısa manasını veriyorum, onlarla ezberleyin. Her gün 4 tane şerh etmeye çalışıyorum. Onları gününde ezberlerseniz zorlanmayacaksınız. Ramazan-ı Şerif'in sonunda 99 ismi Rabbimizin, kendi adınız gibi bileceksiniz. O zaman hiçbir şeyden korkmayacak, usanmayacak, yorulmayacak. Nerede yolunuz kesildiyse orada Allah Teala'nın bir ismi size kılavuz olacak, krizden çıkaracak. Yarın akşam aynı saatte Allah Teala'nın inayetiyle yine 20.30'da dersimizde buluşmak üzere. Kardeşlerinize, etrafınıza haber verin. Yani Rabbimizi esmasıyla tanımaktan daha kıymetli ne olur kardeşlerim? Bir hayra vesile olan onu işlemiş gibidir. Yani bir kardeşim bu dersi dinler, bu isimleri öğrenirse, siz öğrendiğinizde nasıl sevap kazanıyorsanız, vesile olduğunuzda da aynı sevabı, ecre nail olacaksınız. Allah Teala memleketimizi, milletimizi, alemi İslam'ı her türlü beladan, musibetten muhafaza buyursun.